Ewout de Jong met het NOS-journaal. Oekraïne krijgt van Nederland twee lanceerinrichtingen van het Patriot luchtafweersysteem. Ook worden meerdere raketten geleverd. Dat heeft minister Ollongren van Defensie aan de Kamer gezegd. Verder gaan 65 militairen van het Korps Mariniers Oekraïnse militairen trainen om met het geavanceerde systeem te kunnen werken. Premier Rutte zei dinsdag al dat de VS, Duitsland en Nederland samen Patriot-raketten willen leveren aan Oekraïne. Het systeem kan helikopters, vliegtuigen en raketten neerhalen van een hoogte tot 20 kilometer of een afstand van 60 kilometer. In de online misbruikzaak rond een 24-jarige verdachte heeft de politie 5 nieuwe meldingen binnengekregen. Gisteren werd bekend dat de man wordt verdacht van het afpersen van meer dan 100 minderjarige meisjes met hun naaktfoto's. Op zijn computer stonden 150 mappen met meisjesnamen, met daarin soms wel duizenden foto's. Hij dreigde foto's van zijn slachtoffers online te zetten als ze niet nog meer foto's of filmpjes naar hem zouden sturen. In een aantal gevallen is dat ook gebeurd. De politie heeft de identiteit van enkele tientallen slachtoffers achterhaald. 8 meisjes hebben aangifte gedaan. De Leidse medicijnenproducent InnoGenerics kan toch een doorstart maken. De curator meldt dat het bedrijf wordt overgenomen door een leverancier van grondstoffen voor medicijnen uit Ter Apel. Het ministerie van Volksgezondheid ondersteunt de overname met €150.000. Vorige maand ging InnoGenerics failliet. Dat veroorzaakte zorgen over een mogelijk medicijntekort in Nederland. Het bedrijf maakt zogenoemde generieke medicijnen tegen kwalen als hart- en vaatziekten, diabetes en depressie. De nieuwe eigenaar kan nog niet zeggen of de volledige productie zal doorgaan. Het weer. Vanavond kan het glad worden door bevriezing. Vannacht ligt het op matige vorst, -2 tot -5 graden en lokaal nevel of mist. Morgen droog, een periode met zon bij 1 graad of 2 en ook de dagen daarna droog. 'S Nachts lichte vorst en middagtemperaturen rond 3 graden. Dit was het NOS Journaal. Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt? Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor. Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl. Het wachten is voorbij. Boot Düsseldorf is terug. Bezoek van 21 tot en met 29 januari is werelds grootste watersportbeurs. Bewonder boten in alle prijsklassen. Boek een vakantie. Koop je equipment. Ga duiken, kanovaren of probeer een van de andere activiteiten. Tickets op boot.com. Boot Düsseldorf. Jouw avontuur begint hier. Terrasoverkappingen, glazen schuifwanden en zonwering met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. Profiteer nu van winterkorting op het gehele assortiment. Bovenop de laagste prijsgarantie. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Neste My Renewable Diesel. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Als ondernemende agrariër wil je natuurlijk goed kunnen boeren. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo lees je facturen automatisch in en wordt jouw administratie een geoliede machine. Professioneel boekhouden? Dat doe je met Twinfield.nl. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. In tijden van crisis biedt de kerk hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Aan armen, vluchtelingen en eenzamen. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Geef voor je eigen kerk en doe mee met Actie Kerkbalans. Zo. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Doe mee met Actie Kerkbalans. Zoek je een auto voor je gezin, de boodschappen of je werk? Er is altijd een Broekhuisauto die bij je past. Ruim 3.500 occasions direct uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod op eenbroekhuisauto.nl. Broekhuis beweegt mensen. Opera en ballet bundelen de krachten in Verdi's meesterwerk Messa da Requiem. Vanaf 9 februari bij Nationale Opera en Ballet. Mis het niet. Kaarten via operaballet.nl. Koop nu een occasion en krijg €500 tanktegoed. Ga naar eenbroekhuisauto.nl. NPO Radio 1. WNL. Het Misdaadbureau. Met Maaike Timmerman. Goedenavond. Onze huisdieren zijn vaak onze beste vrienden of zelfs volwaardig lid van het gezin. Wie van dieren houdt, kan zich niet voorstellen dat iemand een dier pijn doet. Toch gaat het ook in ons land honderden keren per jaar mis en worden honden, katten, konijnen, vogels en paarden verwaarloosd of mishandeld. We hadden echt zoiets met z'n tweeën. Oh nee, waar zijn wij in balans? Ik dacht, ik moet een hondje meenemen, want als ik dat hier laat zitten, dat zal ik niet over mijn hart verkrijgen. Het duo vertrok met de auto, maar gewoon zonder hun honden. U heeft opgelegd gekregen dat u 5 katten en of honden mag houden. Want hoe komt het dan dat, dat de katten zeg maar overleden in de vriezer lagen? Volgens mij moet er gewoon een duidelijk zijn dat hun geen huisdieren meer mogen hebben. Heeft iemand zijn rechten verspeeld als hij zijn huisdier iets heeft aangedaan? Volgende week debatteert de Tweede Kamer over een nieuwe wet die het mogelijk maakt dat de ergste dierenbeulen een verbod van 20 jaar kunnen krijgen op het houden van dieren. Het Misdaadbureau kreeg inzage in de cijfers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En daaruit blijkt dat het aantal meldingen over verwaarloosde, mishandelde en gewonde dieren in de afgelopen 3 jaar explosief is toegenomen. Onze onderzoeksjournalist Sandra van de Heuvel vertelt zometeen alles over de cijfers en achtergronden. En bij ons te gast, hoofd van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, Mark Jacobs. En ook Anouk Duinker. Zij is operationeel specialist dierencriminaliteit bij de politie. En u kunt natuurlijk ook meepraten via de NPO Radio 1-app of stuur een WhatsApp-bericht naar de WNL Misdaadlijn. En voor het nummer kijkt u even op wnl.tv/whatsapp. Straks meer over dierenbeulen. Eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. Het is mogelijk de grootste online zedenzaak in ons land. Een 24-jarige man uit Etten-Leur wordt ervan verdacht meer dan 100 jonge meisjes te hebben afgeperst nadat ze hem een naaktfoto stuurden. Hij dreigde ze online te zetten als ze niet nog meer beeldmateriaal maakten. Wij belden met Francine Regeling, die op haar 15e een foto van zichzelf naar een jongen in haar klas stuurde. En die foto hing vervolgens in de hele school. Toen ik daar uiteindelijk achter was gekomen, kreeg ik natuurlijk de bijnaam van Zien, had je titel nog gezien. En kun je eigenlijk gewoon niet meer vanaf dat moment dat je dat weet, normaal door zo'n school heen lopen of in welke omgeving je dan ook verkeert. Want gevoelsmatig heb je het idee dat iedereen jou naakt heeft zien staan. Ook al is het misschien maar een klein percentage, zo voelt dat niet. Het maakt je ook gewoon wel onzeker, want je hebt iets gedeeld. Maar je hebt nooit gewild dat anderen het zouden zien. En als je dan ook nog, in dit geval bij deze meisjes, dat je wordt afgeperst, dat is eigenlijk denk ik je allergrootste nachtmerrie. Zij hebben ook waarschijnlijk onder een hele grote spanningsboog geleefd. Dat het continu kon uitlekken, dat het continu tegen ze gebruikt kon worden. En dat lijkt me een heel onprettig gevoel. Anouk Duinker, u houdt zich binnen de politie natuurlijk met heel andere zaken bezig, namelijk met dierencriminaliteit. Maar toch veroorzaakt dit dan ook binnen de politie een schok, deze zaak, de omvang ook. 100 meisjes, de jongste 13 jaar. Nou, ik denk dat dit soort zaken hebben zo'n grote impact en hebben zo'n lange looptijd. En het zijn inderdaad, het zijn enorm veel slachtoffers. En er is zelfs de vraag, kennen we dan alle slachtoffers al, hè? Ja. En doet iedereen wel melding van dit soort zaken? Het gebeurt heel erg veel. En natuurlijk, als het impact op de maatschappij heeft, heeft het ook impact op de politie. Tuurlijk. Want we zijn gewoon ook mensen. Ja. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat met zo'n zaak er opnieuw, omdat er zoveel aandacht is voor zo'n zaak, dat mensen nu weer heel erg geschokt zijn. Terwijl het natuurlijk eigenlijk een heel erg bekend fenomeen is. Ja, helaas wel. Helaas. Ja. Nou ja, goed, dit onderzoek loopt ook nog en er komen ook weer nieuwe meldingen binnen, begreep ik eerder ook al vanuit het nieuws. Ja. Dan iets heel anders. Het moet makkelijker worden voor zorgpersoneel om aangifte te doen van geweld. Tweede Kamerleden maken zich grote zorgen over toenemende agressie tegen hulpverleners. In het Kamerdebat deze week roepen ze op tot actie. U hoort Jacqueline van den Heel van de VVD. Er is al veel gezegd over onderzoeken van VNVN van Nu91... die samen met het peiling gedaan heeft met het misdaadbureau. Voorzitter, dat is serieus. Dus er moet serieuze actie ondernomen worden. Ja, Sandra, dat ging over ons. Namelijk, dat was onze peiling, hè, in samenwerking met Nu91. Wat kwam er nou uit die peiling? Even voor mensen die dat toen niet hebben meegekregen. Nou ja, daar bleek uit dat 92% van de zorgverleners in 2002 en 2020 agressie of geweld meemaakte. En maar slechts 11% deed aangifte. En daarover is de Kamer dus enorm bezorgd. Gaat de minister daar dan nog iets aan doen? Aan, nou ja, dat die aangiftes omhoog krijgen? Ja, na meerdere moties vanuit de Kamer heeft ze toegezegd er werk van te maken. En werkgevers mogen op dit moment al aangifte doen in plaats van de zorgmedewerker. Zodat die dat niet persoonlijk hoeven doen in hun vrije tijd. Precies, maar beroepsorganisatie Nu91 ziet dat in de praktijk dat niet te vaak gebeurt. Dus nou ja, in ieder geval voor de zomer komt de minister erop terug. Nou, dan zullen wij er tegen die tijd vast ook nog op terugkomen. En onze uitzending over geweld tegen hulpverleners is ook terug te luisteren. U kunt even zoeken op het Misdaadbureau in uw favoriete podcast-app. Dan een opvallend verhaal uit Den Bosch. Maandagavond lieten dronken mannen een pony achter op het terras. En nu blijkt een van hen een CDA-raadslid van de gemeente Maasdriel te zijn. Nou, ze zeggen dat ze de pony als geintje hebben gekocht. Dat ze het hebben vastgebonden aan de tafel op het terras. Midden in Den Bosch. Inmiddels is het dier met de naam Chrisje weer terug bij de eigenaar, Anouk Duinker van de politie. Ja, hij noemt het zelf een kwajongenstreek. Hoe ziet u dit? Je zou dit kunnen zien als kwaadwillige verlating. Dus het achterlaten van een dier zonder zorg is een gespecificeerd onderdeel van het artikel dierenmishandeling uit de wet dieren. En het is een misdrijf waar 3 jaar gevangenisstraf op staat. Zo, dat is niet mis. Dus ik zou zeggen, het is geen geintje. Daarbij, een pony hoort natuurlijk echt niet op het terras. Nee, Mark Jacobs van de Landelijke Inspectiedienst. U knikt instemmend. Ja, zeker. Ja. Pony hoort niet op het terras. Zeker niet vastgebonden in de kou. Wat denkt u als u dit hoort, zo'n verhaal? Nou, het is goed dat daar een straf op staat. Dat er een wet dieren is die dat verbiedt. En dat we daar tegen op kunnen treden. In dit geval de politie. Wij zijn er meer voor bij de LID voor de dierverwaarlozing. Dat is onze tak van sport waar wij in gespecialiseerd zijn. En u noemde net in uw intro... excuus. U heeft het vooral over dierenbeulen. Maar wij zien ook in de praktijk dat we een heleboel mensen tegenkomen die dat niet uit dierenbeulerij doen. Maar dat ze dieren verwaarlozen uit onwetendheid en onbekwaamheid. Mm-hmm. Een heel groot van deze mensen weten gewoon niet wat het betekent dat het werk en kunde en geld en tijd kost om dieren te verzorgen. Daar gaan we zo uitgebreid over doorpraten. Want dit was het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Dus zometeen gaan we het hebben over hoe voorkom je nou dierenleed. Voilà. Het Misdaadbureau. Honderden hondjes dag en nacht op elkaar gepropt in te kleine, vieze hokken. In het Brabantse Eersel ligt een hondenfokkerij al lange tijd onder vuur. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit stond al zeker 10 keer op de stoep. En er zijn ook meldingen over zieke puppies die daar gekocht zijn. Wij spraken met Nancy Krachten. Toen ik bij de broodfokken aankwam met mijn vriendin, was het niet leuk om te zien. Allemaal hokken, hele kleine hokjes met allemaal honden. Ze sprongen over elkaar, ze werden gewoon helemaal gek. Het stonk ook heel erg. Piepen, janken van help me, help me. Nou, we hadden echt zoiets met z'n tweeën. Oh nee, waar zijn wij in beland? Ik dacht, ik moet een hondje meenemen. Want als ik dat hier laat zitten, dat zal ik niet over mijn hart verkrijgen. Mijn hondje is sowieso niet zindelijk te krijgen. Ook de oortjes waren helemaal kapot gegeten. Op een gegeven moment bloeide het zo erg. Ik heb er ook foto's van dat stukken uit de oren waren. Hoe kan je dit doen gewoon? Dit is gewoon schande dat dit gewoon al jaren zo gaat en dat het mag. Nog altijd verblijven 400 honden bij de eigenaar die verschillende rechtszaken aanspanden om het weghalen van de honden te voorkomen. En gisteren was er weer een zaak, nu bij de Raad van State. Nou, verslaggever Raymond Merks van Omroep Brabant die volgt de zaak. We hebben hem nu aan de telefoon. Raymond. Goedenavond. Goedenavond. Je bent zelf ook wel eens op bezoek geweest daar, hè? Wat zag je toen? Ja, ik ben inderdaad op bezoek geweest, 2 keer zelfs. En ja, wat die mevrouw net zegt, dat herken ik wel. Het stinkt daar enorm. Dat is eigenlijk het eerste wat opvalt. En als je daar buiten aankomt, dan hoor je al heel veel geblaf. Want heel veel van die honden zitten buiten, ja, in kleine hokjes, ook met heel koud weer. Ja, dus je merkt al wel meteen dat daar iets aan de hand is. Ja, nou, wordt ook wel een horrorfokker genoemd. Zou je het zo zelf ook omschrijven? Ja, dat is altijd lastig natuurlijk. Nou, zo komen ze in ieder geval niet over als je ze voor het eerst ontmoet. Ik heb die vrouw, Stefanie, gesproken. Nou, die komt heel aardig over. Die geeft ook fouten toe. Die man, Jan, ja, die is wat anders. Die is veel strijdbaarder. Die zegt dat ze niks fout doen bij die fokkerij. Ja, en die zegt ook dat hij zich niet tegen laat houden door boetes en rechtszaken. Sterker nog, hij spant ze zelf ook aan. Dus het is een beetje een dubieuze verhouding. Nou ja, daar zeg je het al inderdaad. Er is een hele juridische strijd eigenlijk over losgebarsten. Hè? Waar gaat dat nou kort gezegd om? Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, er zijn nu eigenlijk kort gezegd twee zaken. Je hebt allereerst de zaak van de gemeente. Want de gemeente die wil die fokkerij daar weg hebben. Mm-hmm. Die fokkerij zou tegen het bestemmingsplan in zijn. Nou, de gemeente heeft die zaak gewonnen. En dan denk je, dan is het afgelopen. Dan moet die fokker een boete betalen. Nou ja, daar leek het ook op dat die fokker een dwangsom zou krijgen. Want die honden moesten daar, zoals de uitspraak in november, binnen 6 weken weg zijn. Maar die honden zijn niet weggehaald. En die fokker is naar de Raad van State gestapt, waardoor die nu meer tijd heeft. Dus dat blijft maar doormodderen. En dan is er nog een tweede zaak, want dierenrechtenorganisatie House of Animals, die wil dat de NVWA meteen al die dieren daar in beslag neemt. Die vindt het echt onhoudbaar wat daar gebeurt. Ja, die hebben ook een zaak aangespannen en die is ook weer uitgesteld. Dus er zijn een heleboel zaken die door elkaar lopen, maar ja, hoe je het went of keert, wat er ook gebeurt, die honden blijven daar maar steeds zitten. Precies, dat wou ik nou net zeggen. Het houdt de gemoederen bezig, maar de honden die zitten daar nog. Een stuk 400, begreep ik. Ja, zelfs het aantal is een beetje onduidelijk. Het laatste wat ik inderdaad ook van die fokker heb gehoord is 400. Maar House of Animals, die durft het dan weer niet te zeggen hoeveel het er zijn. Het zouden er ook zomaar nog eens meer kunnen zijn. Dus zelfs over het aantal honden dat daar zit, is discussie, maar in ieder geval veel. Dank, Raymond Merks van Omroep Brabant. En wij praten hier aan tafel door over dierenverwaarlozing, dierenmishandeling. En dat doen we met Mark Jacobs, hoofd van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, en met Anouk Duinker. Zij is operationeel specialist dierencriminaliteit bij de politie. En natuurlijk is onze onderzoeksjournalist Sandra van den Heuvel de Rook. Zij is in de cijfers en de achtergronden gedoken. En toch even allereerst, Sandra, in Eersel, bij die fokker klopt dus de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit aan om te zien hoe de situatie is. Maar ja, we hebben dus ook de Landelijke Inspectiedienst, we hebben de politie, de dierenambulance. Help mij even, hoe zit dit? Wie doet nou wat? Ja, er is ook heel veel samenwerking tussen al die instanties. Maar goed, de politie is er vooral voor de spoedgevallen. Daar komen meldingen binnen via de politie, maar natuurlijk ook via het meldpunt 144. Dan heb je de Landelijke Inspectiedienst. En die is er vooral voor gezelschapsdieren. Richten zich vooral op gezelschapsdieren. Honden, maar katten. Precies, maar primair. Maar daarnaast voeren ze ook controles uit bij dierenartsen, bij fokkers. En richten ze zich op verwaarloze dieren, maar primair particulieren. En dan heb je nog de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En zij houden zich bij de beroepsmatige houders bezig. Dus dan heb je het over landbouwhuisdieren. Maar ze richten zich ook op gezelschapsdieren. Ja, zoals die fokker, zoals die in, fokker Eersel. In Eersel. Ja, klopt, ja, klopt. Maar goed, de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming houdt zich dus bezig met particulieren. Zogezegd mensen zoals jij en ik, Sandra. Je hebt zelf een kat. Droppie. Ik heb zelf een droppie, ja. Dus klopt. Nog meer met mensen zoals jij, want ik heb geen huisdier. Ik hoop niet dat ik ermee te maken heb. Ik hoop het ook niet. Houden zo. Mark Jacob, stel maar, nou. Sorry, mag ik dat even aanvullen? Ja. Wat Sandra zei is natuurlijk, dat klopt helemaal, maar het is niet. Er zit nog iets meer bij. We houden ons inderdaad bezig met name de verwaarlozingsgevallen van huis- en hobbydieren, zoals dat heet. Weet u hoeveel er zijn in Nederland? Nou? Enig idee? 26 miljoen, denken we. En dan hebben we ze nog niet allemaal als individu geteld. Al die dieren, bedoel je? Ja, al die dieren, zeg maar. Bijna de helft van de huishoudens heeft één of meer huisdieren. Dat zijn er gigantisch. En in hoeveel gevallen gaat dat dan mis? Gelukkig maar een heel klein deel. Maar dat zijn toch wel de ernstige gevallen. Maar om dat nog heel even aan te vullen, daar hecht ik toch wel even aan. Wat we ook nog doen, dat is een extra taak die we erbij krijgen. De controle op de bedrijfsmatige houders van dieren. Dat valt ook weer aan ons. Dus dat zijn eigenlijk de asielen, de pensions, de kinderboerderijen en dat soort. Nou, oké, dan hebben we die administratie even op orde. En wil ik natuurlijk ook nog een aanvulling doen. Anouk Duinker. Want ik hoor voornamelijk dat de politie reageert op spoed. Ja. En natuurlijk, dat is een onderdeel, want we zijn overal. Dus we zijn doorgaans het snelste overal ter plaatse. En dat kan dan ook zijn dat wij er als eerste zijn, maar dat uiteindelijk de organisatie van Mark het werk overneemt. Dat wij de pleister plakken en vervolgens zij het afhandelen. Maar De bijtincidenten, de zedenzaken, de huiselijk geweldzaken, de dierenmishandelingszaken, de grotere opsporingsonderzoeken, dat is allemaal politie. En dat heeft niet zoveel met spoed te maken. Dat kan wel. Maar dat wij hebben 53.000 zaken per jaar die primair gaan over dingen met dieren. En daar valt alles onder. En dan kan het zijn dat een deel van die meldingen, die dragen we dan weer over aan NVWA, LID, gemeentes. Nou, kijk eens aan. Hoe zit dat dan vervolgens? Want je kunt dus, nou ja, je kunt op meerdere plekken terecht met je melding, ook bij dat 144. Stel nou dat ik denk, nou, mijn buurvrouw verwaarloost haar katten. Ik noem maar iets. Wanneer is dat dan voldoende om een inspectie in te plannen? Moet ik daar dan bewijs van hebben? Hoe gaat dat? Nee, dat hoeft niet. Ik bedoel, je noemde dat al terecht. Hè? We hebben een landelijk meldpunt 144. Dat wordt beheerd door de politie. Daar kan je naartoe bellen. En met je vermoeden kan je dat melden. Zij splitsen dan vervolgens wat daar gebeurt. Hè. Gaat het over een koe in de wei bijvoorbeeld? Of de kat van de buurvrouw? Of de hond van Sandra? Of je had een kat, geloof ik. Kat Droppie. Ja. Droppie. Dan splitsen zij dat uit. Hè. Wat Anouk al zegt, heeft het spoed? Of is het nu of gaat het om echte mishandeling? Gaat het naar de politie? Gaat het dan over dierverwaarlozing? Gaat het naar ons? Wij krijgen de melding en wij gaan dan het onderzoek doen. Bij licht verstoord dierenwelzijn kunnen we bijvoorbeeld aan een vrijwilliger vragen om te gaan kijken. En als dat zwaarder is, gaat er een inspecteur naartoe. Ja. Dus die belt aan bij Sandra, bij Droppie. Stel je voor dat je daar een aangifte tegen gedaan heeft, of melding beter gezegd. En dan doet zij hopelijk de deuren open. En dan gaan wij kijken wat er aan de hand is met de kat. Ja. En wat ziet u nou in het afgelopen jaar gebeuren? Is er iets veranderd? Mark Jacobs van de Inspectiedienst Dierenbescherming. Wat wij zien en wat je in de hele maatschappij ziet, is dat de situatie in het leven zelf is niet meer zo heel leuk. Hè. We hebben een gierende inflatie, de prijzen worden steeds hoger. Mensen weten niet meer hoe ze rond moeten komen. En dat zien wij ook terug in de zekere verruwing ook van de mensen met wie wij omgaan. En wat bedoelt u daar dan mee? Hoe ze met u omgaan of met de dieren ook omgaan? Ja, ook met de dieren omgaan, zeg maar. Je zal keuzes moeten maken. Wil je je geld aan X uitgeven, aan Droppie, bij wijze van spreken? En zeker als Droppie naar de dierenarts moet. Nou, dat zijn vaak ook pittige rekeningen die je dan voor je oren krijgt. En dan schiet dat er wel eens bij in. En dan wordt een kat of een ander dier, kan ook een paard of een vis of wat dan ook zijn, wat meer verwaarloosd. En op het moment dat een inspecteur aankomt bellen, Dan merken wij toch wel in de praktijk dat er vaker wat ruwer met ons omgegaan wordt. Met scheldwoorden erbij. Of maar zegt u nou eigenlijk dat u ziet door de stand van het land, om het maar even zo te zeggen, mensen die toch wat moeilijker hebben nu vanwege alle prijzen die erg hoog zijn, de eindjes aan elkaar moeten knopen, dat dan de verzorging van dieren er vaker bij inschiet? Kijk, wij zien natuurlijk alleen maar het deel wat misgaat. Ik bedoel, met een heleboel mensen, de meeste gaat natuurlijk goed. Maar daar waar wij komen, zien we dat. U vraagt wat daar verschillen zijn. Dat zien we wel gebeuren. Die verandering zien wij. De verruwing, de lontjes zijn wat korter. Er wordt wat makkelijker gegrepen naar scheldwoorden, et cetera. Dat leidt nog niet, en ik klop dat keihard af hier in de omroeptafel, tot hele grote incidenten. Maar we zien wel een zekere verruwing plaatsvinden. Ja, Anouk Duinker van de politie, herkenbaar? Nou, volgens mij is de verruwing van de maatschappij al een tijdje aan de gang. Dus natuurlijk. Nee, maar ook bijvoorbeeld, wel dat er ook meer verwaarlozing plaatsvindt. Als ik kijk naar onze zaken, dan zien wij stabiliteit in onze cijfers voor de afgelopen 5 jaar. Dus het is niet zo dat we een enorme toename zien. Het is wel zo dat als mensen minder geld hebben, dat ze eerder zorg uitstellen. En dat er dus eerst eerder een dier in een verwaarloze staat terechtkomt. Of minder voer krijgt, omdat het niet te betalen is. Wat heeft u gezien in het afgelopen jaar waarvan u zegt, nou, dat staat me nu nog zo voor de geest, omdat het zo bizar was? Wat we veel zien, maar dat is niet iets per se van het afgelopen jaar, is dat mensen die mentale problemen hebben, ook huisdieren hebben. En als daar geen begeleiding op zit, kan het zijn dat zo iemand helemaal niet in staat is of geschikt is om voor zijn dier te zorgen. Wat we jaarlijks tegenkomen is dat mensen echt in een psychose raken en vervolgens hun hond of hun kat met bijvoorbeeld meststeken om het leven brengen. Of dat ze, als ze in zo'n staat zijn, denken dat de duivel erin zit. En dat heeft te maken met dat mensen bijvoorbeeld hun medicijnen niet innemen. Dat zijn Nou, ernstige zaken. We gaan het natuurlijk direct hebben over dat houtverbod. Want in een aantal van die gevallen is het gewoon nodig, ook voor de bescherming van zo iemand zelf, dat hij niet, als hij uit zo'n staat komt, erachter komt dat hij zijn hond of zijn kat om het leven heeft gebracht. Ja, we gaan zo inderdaad verder praten over dat houtverbod. Toch eerst even, Sandra, we hebben ook cijfers gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over het aantal meldingen. Het gaat dan ook over verwaarloosde dieren, mishandelde dieren of gewonde dieren. Wat blijkt nou uit die cijfers? Nou ja, dat is echt gestegen. Als we kijken naar die cijfers, dan het afgelopen jaar waren dat 3500 meldingen over gezelschapsdieren. In 2019 ging het nog om 850 meldingen. Dus dat is 4 keer zoveel. Nu moet ik er wel bij zeggen, die stijging heeft ook onder andere te maken met de oorlog in Oekraïne. Kwamen meer meldingen binnen over het dierenwelzijn van die huisdieren. En daarnaast ook vluchtelingen moesten meldingen doen over de dieren, over de gezondheid van de huisdieren. Dat werd hen echt gevraagd, hè? Ja. Expliciet. Ja. Ja, maar ook in de zomermaanden waren er meer meldingen. En dat ging dan voornamelijk over huisdieren, of tenminste over dieren die zonder schaduw en zonder water daar stonden. Ja. Dus dat is iets wat we bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zien. En bij de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming is er tussen 2019 en 2022 ook een stijging te zien van het aantal meldingen. En dat is een stijging van 13%. Ja, goed. Nou, in het Limburgse Bergen zijn jullie, kijk ik even naar Mark Jacobs, ja, de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, in 2 jaar tijd al 4 keer binnengevallen bij mensen die hun dieren verwaarlozen. En elke keer als jullie dieren weghalen, dan haalt dat stel toch weer nieuwe dieren in huis. Zoals honden, vogels, kippen, muizen en vissen. Hoe zit dat nou, dit verhaal in Bergen? Nou, dat is precies wat je zegt. Ik bedoel, wij gaan het ter plaatse. We constateren dan dat er slecht met dieren wordt omgegaan. En we ruimen de boel op. We passen daar zomaar bestuursrecht in toe. Dat betekent dat we financiële prikkel geven om de boel op te ruimen. Want dan krijgen ze dus een boete anders. Nee, dat is geen boete. Zo moet je dat niet zien. Een bestuursrecht betekent dat we een last op kunnen leggen. Dat we bijvoorbeeld constateren, neem maar even weer het voorbeeld van Droppie, sorry Sandra. We moeten Droppie wel hebben. Droppie, stel je voor, Droppie is veel te zwaar, ik zeg maar wat. Wat wij dan kunnen zeggen, nou Sandra, je moet verplicht met Droppie op dieet. En dat moet onder controle zijn van een dierenarts. En als je dat niet doet, dan verbeur je een dwangsom, zoals dat heet. Dus dan krijg je eigenlijk een boete achteraf. Goed, dan moet je betalen. Nou, dat maar stel, het is dus een dreiging van financiële prikkel, zeg maar, om te doen wat het goede is. Ja. Nou, dit en dat stel, helpt bij dat stel niet. Waar we het nu over hebben, dat verbleef ook een tijd lang in een staakcaravan met, geloof het of niet, 32 honden. Uiteindelijk zijn ze daar met de Noorderzon vertrokken vanwege een betalingsachterstand. Maar ze hebben die honden gewoonweg achtergelaten. Ja. Wij hebben gesproken met camping-eigenaar Chef Anderrecht, die 6 jaar geleden dus met dit stel te maken kreeg. Het duo zei tegen mij dat ze dus 2 honden hadden. Dat is ook het maximum wat ze mogen hebben. Terwijl we op een gegeven moment erachter kwamen dat ze er veel en veel meer hadden. Zowel 32 stuks hadden ze in een ruimte van plus minus 45 vierkante meter. Nou, omdat ze dus zoveel honden hadden, moesten ze dus eigenlijk al van de camping af. Maar daar waren ze dus niet mee eens. Gelukkig betaalden ze mij dus niet. En kon ik via mijn advocaat en de rechter, die dus zei van dat ze van de plaats moesten verdwijnen, zodoende moesten ze ook van de camping af. Maar ze lieten wel hun 32 honden achter. Toen ik de staakcaravan binnenkwam, zag ik dus heel veel troep. De honden zijn, ja, naar mijn inziens, zelden buiten geweest om hun behoeftes te doen. Ik heb dus alles wat er op de vloer was naar buiten getransporteerd, de ramen opengezet en de vloer eruit gebroken. Begrijpen kan ik het niet. Dus het is meestal de mevrouw van het duo, zegt van ja, het zijn mijn kinderen. Alleen als ik zo kinderen zou houden, ja, dan denk ik dat ik al heel snel bij de rechtbank zou staan omdat ik mijn kinderen zou verwaarlozen. Volgens mij moet er gewoon een duidelijk zijn dat hun geen huisdieren meer mogen hebben. Sandra, toch even. Ja, 32 honden in 1 caravan. Wat heeft die eigenaar, de campingbaas, nou met die honden gedaan? Want die bleven daar dus ineens gewoon achter. Ja, die heeft ze uiteindelijk naar een dierenasiel gebracht in gemeente Venderaai. Nou, daar kennen ze dit stel ook al. En zeiden ze van ja, wij vangen wel vaker dieren op van dit duo. Ja, de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming heeft de afgelopen 2 jaar is 4 keer daar geweest. Ze zijn eigenlijk al sinds 2012 in beeld, ook bij politie, bij gemeente. Zij staan eigenlijk bekend om het verwaarlozen en verzamelen van dieren. Die verzamelwoede, ja. Mark Jacobs van de Inspectiedienst Dierenbescherming, is dat wat jullie vaak tegenkomen? Ja, helaas wel. De hoorders noemen we dat dan. Dat sommige mensen verzamelen oude kranten en sommige andere mensen verzamelen dieren. Nou, dat, als je daar goed mee omgaat, is dat prima. Maar vaak is dat niet het geval. Ik wou net zeggen, kan dat, is dat vrijwel altijd problematisch als je zo'n halve dierentuin in huis hebt, Anouk Duinker? Vaak wel. Het is vaak problematisch. En soms kom je situaties tegen waar mensen dat wel heel goed kunnen. Dus ze verzamelen wel van alles. Maar ze zijn met niets anders bezig. Maar dan kom je uiteindelijk in een soort dierentuinsituatie terecht, waarbij ze vrijwilligers beginnen te betrekken om het te regelen. Nou ja, we hoorden die campingbaas al zeggen. Hè. Ik snap niet dat zij nog huisdieren mogen hebben. We praten daar zo meteen over door. Want er is een nieuwe wet in de maak. Hè. De Kamer debatteert daar volgende week over. En die wet maakt het mogelijk om mensen een verbod op te leggen van maximaal 20 jaar op het houden van dieren. Daar gaan we zo over doorpraten. We gaan nu naar het NOS-journaal met Clemens Peters. NPO Radio 1. Oekraïne krijgt van Nederland twee lanceerinrichtingen van het Patriot luchtafweersysteem. En ook worden meerdere raketten geleverd, heeft minister Ollongren van Defensie aan de Kamer gezegd. En verder gaan 65 militairen van het Korps Mariniers Oekraïnse militairen trainen. De Patriots kunnen helikopters, vliegtuigen en raketten neerhalen van een hoogte tot 20 kilometer. En Nederland gaat voorlopig geen F-16 gevechtsvliegtuigen leveren aan Oekraïne. Premier Rutte vindt dat een stap te ver, zei hij op zijn wekelijkse persconferentie. De premier zegt dat F-16's bedoeld zijn voor de aanval en geen defensiesystemen zijn zoals de Patriots. Er hebben zich nog 5 meisjes gemeld die zijn afgeperst met naaktfoto's. In deze zaak zit een man van 24 uit Brabant vast. Bij hem thuis zijn 150 mapjes gevonden van meisjes met soms meer dan 1000 foto's. De man dreigde de meisjes met het publiceren van die foto's. En volgens justitie is het de grootste sextingzaak tot nu toe in Nederland. De overheid geeft geen nieuwe vergunningen meer af om te onderzoeken of er ergens op land gas in de grond zit, heeft het kabinet besloten. Wel worden nog winningsvergunningen afgegeven voor plaatsen waar al bekend was dat er gas in de grond zit. Het Misdaadbureau. U luistert naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. En we hebben het over dierenverwaarlozing en dierenmishandeling. Volgende week debatteert de Tweede Kamer over een wet die het mogelijk maakt een verbod op het houden van dieren op te leggen van maximaal 20 jaar. Hier aan tafel Mark Jacobs, hoofd Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, en Anouk Duinker, zij is operationeel specialist dierencriminaliteit bij de politie. En natuurlijk onze onderzoeksjournalist Sandra van der Heuvel, die ons bijpraat over de cijfers en achtergronden. Ja, we hoorden net de camping. Eigenaar. Hij had het over een stel met wel 32 honden in een caravan. Nou, daar zijn ze vertrokken. Vervolgens hebben ze, nou ja, dit is al 6 jaar geleden. En sindsdien gaat het keer op keer mis. Mark Jacobs, wat maakt het nou zo lastig om hier iets aan te doen zodat het ook echt klaar is? Nou, dat is het probleem. Hè. We zijn mensen die kennen we nog veel langer. Waar we iedere keer opnieuw de boel gaan opruimen en ze lasten boven het hoofd hangen, de hele boel opruimen, dieren weghalen. En we staan eigenlijk met lege handen, wettelijk gezien, als we daarna gewoon weer opnieuw beginnen. En dat is nou het probleem. Het punt waarop we al jaren pleiten voor dat, wat u al eerder aankondigde, het houtverbod. Volgende week, dan gaat het er zeker in de Tweede Kamer over, Sandra. Daar wordt al jaren inderdaad over gedebatteerd. En altijd komt er dan een verhaal voorbij over een man die zijn hond mishandelde en toch weer een nieuwe hond aanschafte. Wat is dat voor verhaal? Ja, het gaat over een man uit de provincie Groningen. Deze man had een husky, heeft in 2015 dat dier omgebracht. Heeft ernstig mishandeld. Ik bespaai de details, maar uiteindelijk heeft hij de hond begraven. Vermoedelijk levend. Deze man heeft uiteindelijk een huisdierenverbod gekregen. Nou, ongeveer 3 jaar heeft hij dat gehad. Maar hij heeft al van tevoren aangegeven van, ik wil opnieuw een dier. De rechter heeft dat ingewilligd. En uiteindelijk mocht hij in eerste instantie samen met de reclassering eigenlijk begeleiding krijgen. Maar ja, uiteindelijk vervalt het huisdierverbod en mag hij dus opnieuw een dier aanschaffen. Wat gaat er nou in die wet veranderen als die wet er inderdaad komt? En daar lijkt het wel op, hè? Er kan een verbod het is zeg maar zo dat op dit moment er kan dan een verbod op het houden van dieren opgelegd worden van maximaal 20 jaar als iemand zich niet aan dit houtverbod houdt. En maximaal 10 jaar voor een first offender. En het wordt dus even, als je 1 keer dus goed de mist ingaat, dan kan je een houtverbod krijgen van 10 jaar. Maximaal, doe je het dan nog een keer, dan wordt het 20. Dan wordt het maximaal 20 jaar. Nu is het ook zo dat het wordt ook een zelfstandige maatregel. En met andere woorden, een persoon die een houtverbod krijgt opgelegd, die houdt dat verbod ook. Dus als die in overtreding is, dan is het op dit moment het zo dat, nou ja, dan ben je in overtreding. Dus dan moet je de opgelegde voorwaardelijke straf ondergaan. Dus een boete of een taakstraf. Maar daarna vervalt het houtverbod. Dus mag op dat moment iemand weer opnieuw een dier aanschaffen. Ja, Mark Jacob, is dat waar het probleem mee zit? Dat is precies waar het probleem in zat. Hè? Want het houtverbod is nu ook nodig, ook mogelijk als bijkomende maatregel. Bij een strafbaar feit kan de rechter dat opleggen voor een x-aantal jaren. En precies wat Sandra zegt, overschrijd je dat en je betaalt de boete, is het weg. Kan je dus gewoon beginnen. Dus dan kan je eigenlijk gewoon bij wijze van spreken een beetje afkopen. En dan, ja, zo kan je het noemen. Nou, er zit nog iets anders. Er zit nog wel iets anders aan vast. Anouk Duinker. In verschil. In de huidige regeling is het zo dat als die mensen een nieuw dier nemen, dan mogen we dat dier niet weghalen. Ja, klopt. En in het nieuwe voorstel, daarom zijn we heel erg blij als het aangenomen zou worden, wordt het een zelfstandig misdrijf. Ja. Dus een zelfstandige maatregel. Dus als iemand dan weer een nieuwe husky bijvoorbeeld neemt, als we dat voorbeeld even aanhalen, kunnen we die husky in beslag nemen. En op dit moment moeten we dan wachten tot die nieuwe husky weer verwaarloosd of mishandeld wordt. Dus je moet eigenlijk bijna afwachten tot het weer misgaat. Tot het misgaat. Ja. Ja, en dat is natuurlijk, dat is voor al die diensten, voor al die toezichthouders en handhavers, is dat verschrikkelijk. Maar voor die dieren nog veel meer. Hoe zou het uw werk veranderen als dit er komt? Het gaat zorgen dat er een direct ingrijpen van toepassing wordt. Dus als we constateren dat iemand het toch weer doet, hè, dus hij overtreedt de opgelegde maatregel, dan kunnen we direct beslag leggen. En dan kunnen we dat op zich, dat feit kan weer vervolgd worden als een zelfstandig misdrijf. Ja. En op dit moment, omdat het een bijkomende maatregel is, treedt de feitelijke straf in werking. Bijvoorbeeld die taakstraf of die geldboete. Ja. Maar dat is toch heel frustrerend? Op dit moment is het behoorlijk frustrerend. Ja, behoorlijk. Ja. Nou, kan er dus nu al wel een houtverbod opgelegd worden, Sandra? Hoeveel van die houtverboden, hè, want dat zijn dan tijdelijke houtverboden, en is dus nou ja, een voorwaardelijke straf, niet een zelfstandige straf, hebben we zojuist geleerd. Hoe vaak wordt dat nu gedaan? Cijfers van de Landelijke Inspectiedienst? Nou ja, op dit moment is het zo dat ze afgelopen jaar tussen de 60 en 70 keer een houtverbod hebben gecontroleerd. En dat houdt dus in dat ze naar een locatie gaan en kijken of daar, of daar dieren zijn. Kijk, een houtverbod opleggen, dat kan in verschillende vormen. Dus je kunt, er kan uitgesproken worden dat iemand helemaal geen dieren meer mag hebben. Maar het kan ook zijn een beperkt aantal dieren of een bepaald soort dier. Dus bijvoorbeeld, je mag alleen maar hele kleine honden hebben. Dus dat is hetgeen wat ze dan ter plekke moeten controleren. Okay. Nou, jij ging mee met de Landelijke Inspectiedienst, mee op pad deze week, om te controleren of mensen die dus nu al zo'n type verbod hebben zich daar dan ook aan houden. En inspecteur Nadine vertelt jou in de auto het onwaarschijnlijke verhaal over de vrouw waarnaar jullie toe op weg zijn. We zijn onderweg naar een mevrouw die in het verleden heel veel katten had in huis. Op een bepaald punt ben ik daar geweest. Ja, toen hebben we dus eigenlijk een hele slechte situatie aangetroffen in de woning voor de dieren. Toen we daar bezig waren, bleek ook nog dat er dus kennelijk heel veel dieren dood waren gegaan in die woning. En die had die mevrouw allemaal in de vriezer gestopt. Dus toen hebben we uiteindelijk 40 dode katten uit de vriezer gehaald. De vrouw heeft een bepaalde straf gehad daarvoor, voor de verwaarlozing van de dieren. En er is dus ook een houtverbod opgelegd. Dus dat gaan wij nu controleren. Hallo. Hi. Hallo. Weet u nog wie ik ben? Ja. Ik kom het houtverbod controleren. Nou, u heeft opgelegd gekregen dat u 5 katten en of honden mag houden. Heeft u er 5 ook? Ik heb er op dit moment 6. Want er is er eentje die gaat dus hier terug. Ja, u mag er echt maar 5. Ja. Dus die ene moet wel echt weg. Ik moet het natuurlijk wel even vragen, maar geen dieren meer in de vriezer? Nee, je mag kijken. Ja? Wil je kijken? Ja. Graag. Nou ja, het is natuurlijk wel... Nee, is goed. Ik snap het helemaal. Ik weet bijna niet wat ik hoor. Sandra, even hoor. Waar hebben we nu naar geluisterd? Begrijp ik goed dat er bij deze mevrouw ooit 40 dode katten in de vriezer lagen? Ja, dit is wat inspecteur Nadina ook heeft gezien. Dat was voor haar natuurlijk ook een onwerkelijke situatie. Nou ja, ik ben daar natuurlijk geweest bij die controle. En wat ik daar zag, er was een situatie waarin deze mevrouw kan eigenlijk in principe niet heel goed voor zichzelf zorgen. Ik zag meerdere problematiek eigenlijk. Een financiële situatie. Het gaat gewoon slecht met haar. De situatie is eigenlijk uit de hand gelopen daar. Het heeft te maken met, zij kon de dieren eigenlijk niet laten behandelen. Daar had ze niet de financiële middelen voor. Dat is uiteindelijk zo uit de hand gelopen dat ze, de dieren bleven binnen. Die dieren die waren met elkaar aan een gemeenschap aan het hebben. Dus uiteindelijk ontstonden er... Er kwamen steeds meer dieren en kittens tussenbij. Ja. Exact. Door het één grote puinhoop werd eigenlijk, als ik het zo'n beetje zie. Dus er was dus sprake van nieuwziekte, uiteindelijk inteelt. En dat is gewoon heel erg uit de hand gelopen. Jullie checkten nu dus voor de zekerheid of er niet weer iets in de vriezer lag. Dat was dus niet het geval, mag ik aan? Nee, dat was niet het geval. Nee. Is dit nou, Mark Jacobs van de inspectiedienst, een extreme situatie? Dat denk ik als leek namelijk. Dat is een extreme situatie, maar helaas komen dit soort dingen wel vaak voor. Inderdaad, je hebt het net over hoorders. Nou, zij hoort tot de categorie hoorders. Hoorders zijn mensen met een verzamelwoede. Met een verzamelwoede. En wij noemen ze ook wel eens tussen aanhalingstekens dierenbeschermers. En mensen die het zelfstandig op zich nemen om allerlei dieren in huis te nemen. Want ze zijn elders zo zielig en komen dan niet aan hun trekken. En dan doe ik het maar. Met alle goede bedoelingen, maar dan gaat het dus juist mis. Daarom zei ik ook net over dat woord dierenbeul, viel ik er wel een beetje. Want de meeste mensen die we tegenkomen zijn geen bewuste dierenbeulen. Maar het loopt uit de hand. Ze kunnen het niet aan, ze kunnen het niet meer overzien. Ze doen het soms met de beste bedoelingen, maar ze zijn gewoon niet in staat om fatsoenlijk voor een dier te zorgen. En ze zijn ook niet in staat om, als het misgaat, ook hulp te zoeken. Want dat is het beste. Ik bedoel, we kunnen ook mensen verwijzen naar bijvoorbeeld de dierenbescherming. Die allerlei hulptroepen kan mobiliseren. Ja, dat is dan weer een andere organisatie. Hè? Ja, we zijn er wel aan gelieerd, zeg maar. We vallen er niet onder. Dat is eigenlijk wat het is. Nou goed, Sandra, jij hebt die mevrouw zelf ook even gesproken en ook gevraagd waarom ze die katten dan toen de tijd in de vriezer stopte. Want hoe kwam het dan dat de katten, zeg maar, overleden in de vriezer lagen? Is daar... Er was een aanrader van de bewindvoerder. Omdat wij dus geen geld hadden en zij niet, om dus te laten cremeren en dat soort dingen. Zei hij, heb je dan niet een klein plekje in de vriezer waar u ze in kan doen dan? Vindt u het moeilijk om zich aan het houtverbod te houden? Nee, absoluut niet. Maar het was wel een opluchting, want wij schreeuwden eigenlijk al 3-4 jaar lang om hulp. Bij de bewindvoerder, bij instanties, bij het GGZ, bij het vak, noem alles maar op. En je werd eigenlijk van het kastje naar de muur gestuurd. Anouk Duinker van de politie, gespecialiseerd in dierencriminaliteit. Ja. Komt er inderdaad vaak toch andere problematiek bij kijken? Eigenlijk komen we bijna geen zaken tegen waarbij het enkelvoudige problematiek is. Het komt eigenlijk sporadisch voor dat waarbij iemand komen en dan gaat het alleen maar dat een dier toevallig even geen drinkwater heeft. Er is altijd meer aan de hand. Is er iets met de leefomgeving aan de hand? Is er sprake van mentale problematiek van de houder? Is er een probleem in de familie? Zijn er al andere overlastmeldingen? Het gaat eigenlijk altijd over een gedragscomplex. Mm-hmm. Waarbij als er een dier is, dat dier de dupe is eigenlijk van het gedrag van zo'n houder. En is er vaak ook sprake van andere delicten? Heel veel. Plegers die we tegenkomen, kennen we ook op een andere manier. Of zijn ook bij andere instanties al bekend. En dan gaat het om verschillende humane hulpverleningsorganisaties bijvoorbeeld, die al betrokken zijn bij zo'n gezin of een persoon. En dan is een van onze organisaties komt daarbij specifiek voor deze wetgeving. Ja. Dat kan. Ja. Nou zegt die mevrouw dus, ik had geen geld voor die crematie, dus heb ik ze maar in de vriezer gestopt. Sandra, wat zei inspecteur Nadine daar eigenlijk over? Want... Zij ziet dat wel anders. Kijk, het is niet voor niets uit de hand gelopen. Zij heeft wel echt die dieren verwaarloosd. En je hebt niet zomaar 40 katten in een vriezer. Dus dat vindt zij wel belangrijk om te benadrukken. Want voor deze mevrouw is het echt heel belangrijk dat er een houtverbod is. Beperking van katten. Want anders loopt het echt uit de hand. Beperking van katten of Mark Jacobs van de inspectiedienst zou je dan moeten zeggen, zo iemand kan überhaupt eigenlijk geen dieren meer hebben. We hebben een heel lijstje van mensen waarvan we ze zeggen, jij kan maar beter geen dieren houden. Maar is dat ook iemand die 40 katten dood in de vriezer legt? Want... Dat, ja, voor een deel wel, voor een deel niet. Ik bedoel, je komt natuurlijk de meest afschuwelijke situaties tegen. Mensen die dieren in hele kleine hokjes houden. Die vervuilen op een gruwelijke wijze. En wat ik al zei, het groeit ze boven het hoofd. Ze doen er niks meer aan. Het wordt alleen maar erger. Nou, zegt hij. Op ingrijpen. En nou ja, wat je net ook al zei. Soms 2, 3, 4, 5 keer moeten terugkomen. En als we straks dat houtverbod in de hand hebben, dan kunnen we vrij sneller en effectiever optreden. Ja, deze mevrouw zei ook dat dat verbod, hè, wat er dan nu is, dat dat er al wel wat rust ook gaf. Had wel 1 kat te veel nog, hè? Dus helemaal tellen kon ze niet. Precies, dat ging nog niet helemaal goed. Maar verwacht u nou dat er meer van die houtverboden worden opgelegd als die wet er nu doorkomt? Ja, ja, wat ik al zei, ik hoop het wel, want we hebben een verlanglijstje. Dus we gaan onmiddellijk naar de officier van justitie als we het tegenkomen. Hoe lang is dat verlanglijstje? Nou, daar staan toch wel enkele tientallen, denk ik wel op. Als we een der inspecteur in zijn gebied gaan vragen van wie ken je allemaal al heel lang. Is dat dan te handhaven? Want dat betekent ook meer werk dan voor dat jullie. Dat betekent dat we controles moeten gaan uitvoeren. Maar goed, dat deden we toch al. Ja, dat deden we toch al. Ja. Dus... Want dat zijn veel plegers, ja. Meer plegers. Ja. Dus we komen er toch al. Ja. Mm-hmm. Maar heeft u dan genoeg inspecteurs? Of zegt u, daar moeten we er meer van opleiden? Oh, ik wil er nog wel 2 keer zoveel bij, hoor. Ja, dat is geen enkel probleem, want... Kijk, wij krijgen onze meldingen voor het grootste deel van het meldpunt 144. We noemden dat ook aan het begin van de uitzending. En dat is een centraal nummer waar je overal met al je problemen rondom dieren kwijt kan. En daar wordt het verdeeld. En wij horen van 144 op het moment dat er wat meer aandacht aan besteed wordt. Dat er iets van reclame is of dat het in het nieuws komt. Dat het aantal meldingen nou weer toeneemt. Ja. Dus ik denk, en dat is mijn persoonlijke hypothese, dat wij eigenlijk nog maar het topje van de ijsberg zien. Dat het nog vele malen erger is. Dat het nog vele malen erger is. En dat wij een heleboel deuren nog niet geopend hebben. Ja. Ondanks het feit dat we dan heel veel mensen al heel lang kennen. Hè, in die zaken die net besproken werden. En daar iedere keer terugkomen. En het gaat dan weer mis. Denk ik dat er nog heel veel, maar nogmaals, persoonlijke hypothese. Heel veel meer leed, dierenleed achter de voordeuren schuilt dan wij nu nog weten. Ja, en nou ja, misschien heeft u dus wel meer inspecteurs nodig. Dat zijn er volgens mij nu 25. Sandra, Nadine, waar jij mee op pad was, gaat die nou alleen naar deze mensen toe? Ja, zij gaat in principe alleen daar naartoe. Tenzij zij weet van bepaalde zaken, nou, dit kan uit de hand lopen. Dan komt politie erbij kijken. Of dan heeft ze een nummer bij de hand die ze kan bellen. Van iemand die daar in de buurt is. Maar ze gaat voornamelijk alleen. Maar wat ik vooral opvallend vond, is dat zij, nou ja, ze krijgt mee van het CIB waar ze naartoe moet, een adres. Zij krijgt mee van, nou ja, ik moet controleren dat er maar 3 katten in huis zijn. Of ik moet controleren, 6 jaar lang het houtverbod controleren. Maar het eerste moment dat zij die controle heeft van het houtverbod, dan weet ze eigenlijk alleen dat. Zij weet niets over de achtergrond van zo'n persoon. Zij weet niet of die gewelddadig is. Zij weet niet of er GGZ-problematiek speelt. En ja, zij vertelde daar wel bij van, ja, eigenlijk zou ik meer achtergrondinformatie willen over de betreffende persoon. Ook voor mijn eigen veiligheid. Nou, hier zit het hoofd van de Landelijke Inspectie in Dierenbescherming. Zegt u nou, dat zouden wij wel anders willen zien? Wij hebben behoefte aan meer achtergrondinformatie. Absoluut. Over de persoon die we controleren. Ja, daar pleiten we ook voor. Hè? Ik bedoel, het zou ontzettend fijn zijn. Kijk even zo met een schuin oog naar Anouk. Dat als 144 bij ons een melding neerlegt, dat daar misschien al een veredeling aan zou zitten. Dat we kunnen weten van, wat is er iets met dat adres aan de hand? Nou, dat gesprek voeren we nog. Zeker. Op dit moment wordt er dan gebeld naar de politie. Ja. Dus 144 is onze integrale meldkamer. En we willen graag dat in de toekomst de veredeling meer plaatsvindt. Ja. Veredeling, wat is nou, dat? Extra informatie aan toegevoegd wat Nadine wil en wat wij ook willen. Maar dus dat de informatie die de politie heeft, dat er veel meer, misschien wel alles, nou ja, nou, op dit moment gedeeld wordt. De afspraak is, de politie is ten algemene de sterke arm. Ja. Dus als een andere dienst verwacht dat er problemen zijn, kan de politie mee. Inhoudelijk, dus wat is er met iemand of is het adres gevaarlijk? We hebben de afspraak met elkaar dat we elkaar bellen en dat die informatie meegegeven wordt. Ja, maar bent u het er ook mee eens dat dat misschien toch nog veel beter gedeeld kan worden? Zeker. Om die inspecteurs, want dat is wat u wilt, met meer informatie op pad te sturen? Altijd goed. Hè? Ik bedoel, hoe meer informatie, hoe beter je kunt voorbereiden wat je aantreft. We kijken nu ook aan de eigen systemen. Wat Anouk zegt, gebeurt ook. We hebben een uitstekende relatie en samenwerking met de politie. De meeste van ons zijn ook oud-politiemensen, inclusief mijzelf. We hebben daar die afspraken ook over. Maar wat dat verbeterd kan worden. Ik zou er heel graag voor willen pleiten dat het 144 ook een verkeerstoren wordt. En bedoelde ik dat ze ook meer zicht krijgen op wat er met die melding aan de hand is. En dat doorgeeft aan de partners die je moet uitvoeren. Of tenminste de inspecties moeten doen. Zoals politie, NVWA en LID. Maar ja, hoe beter die informatie is, hoe beter wij ons kunnen voorbereiden. Nou, het gesprekje in wat we ook even gehad hebben. Wij sturen onze inspecteurs in principe solo naar meldingen. Dus niet alleen controle van het houtverbod, maar ook naar zogenaamde primaire inspecties. Noem maar weer Sandra met Droppie. Jij hebt er aangegeven bij 1-4-4. Dus wij weten niet wat we achter de voordeur van Sandra aan kunnen treffen. Nee. Maar we gaan er toch solo naartoe. Waarom? Omdat dat het model is wat achter het beste werkt. Als je daar alleen bent en al onze inspecteurs zijn goed opgeleid en getraind in de menselijke omgang. En die weten precies hoe ze moeten optreden, dat ze af en toe een stap achteruit moeten doen. En ze weten ook dat het dierenwelzijn nooit boven hun eigen welzijn gaat. Nee. Maar Nadine vertelde bijvoorbeeld dat het wel al eens uit de hand is gelopen daar tijdens een melding. Hoe moet dat niet voorkomen worden, zeg maar, zo'n gevaarlijke situatie? Dat kan je nooit helemaal voorkomen. Je kan het alleen proberen het risico zo klein mogelijk maken. Ja. Nou, hadden we het net dus over die aanpassing in de wet om dit harder aan te kunnen pakken, beter aan te kunnen pakken. Maar uiteindelijk is het natuurlijk aan de rechter om de strafmaat te bepalen. En dan is er ook bewijs nodig. Iemand die dan vaak door politie en justitie wordt ingehuurd is Monique Verkerk. Zij is forensisch dierenarts in Nederland. En onze collega Berend Jansen was erbij toen zij deze week een sectie verrichtte op een kat. Nou, we hebben hier een zaak van een kat. Die kat is dus gevonden ergens. Was zo aangeleverd door de politie. De vraag is het dier verwaarloosd? Nu gaan we kijken, heeft hij een vies gebit, heeft hij lange nagels, wat dan ook. Maar je ziet al wat een verschrikkelijke vieze gebit het is. Dus deze kat die wordt niet echt bijgehouden qua verzorging. Met forensisch denk je heel vaak van, die hond of kat is doodgeschoten of in elkaar getrapt. Maar we zien steeds meer zaken van verwaarlozing. Inderdaad, wat ik zeg, heel mager. Een dier wordt opgesloten, wordt niet uitgelaten. Krijgt ook gedragsproblemen daardoor. Dus er wordt gewoon niet gezorgd voor het dier. En dat zien we steeds meer. Meer verwaarlozing, eigenlijk wat we hier aan tafel natuurlijk ook al hebben besproken. Anouk Duinker van de politie. Zij is dus dierenarts, maar ze doet ook forensisch werk. Dat doet ze tegen een onkostenvergoeding. Waarom is dat eigenlijk? En hoeveel hebben jullie aan het werk van zo'n forensisch dierenarts? Monique is de enige forensisch dierenarts in Nederland. En we hebben verschillende instituten. De politie die werkt op basis van opsporingsvragen. We moeten bewijs verzamelen. En we stellen dus aan specialisten de vraag die past bij het opsporingsonderzoek. In het geval van Monique vragen we wat is de doodsoorzaak? Dat is de basisvraag. Ja. En in dit geval is er sprake van verwaarlozing. Is de dood ontstaan door de verwaarloosde situatie? Ja. Nou ja, die stichting stuurt facturen. En die facturen worden voldaan. Ja. Dus onkostenvergoeding. Is wel iets meer dan onkostenvergoeding, zegt u. Ja, het is een particulier bedrijf wat een dienst levert. Oké. Okay. Nou, dat is dan helder. Dan weten we dat ook weer. Nou, zoals gezegd, volgende week, we hebben het er al de hele tijd over. Debatteert die Tweede Kamer dus over een wet die het mogelijk maakt een verbod op het houden van dieren op te leggen van maximaal 20 jaar. Dat gaat de VVD niet ver genoeg. We hebben nu VVD-Tweede Kamerlid Erik Haverkort aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond, mevrouw Timmerman. U zegt dat houtverbod zou je eigenlijk levenslang moeten opleggen. Waarom? Nou, omdat, kijk, in beginsel, dierenmishandeling is gewoon onacceptabel. Het is bizar gedrag van mensen tegen onschuldige dieren. Die zich vaak niet kunnen verdedigen en niet kunnen verweren. En ook heel vaak niet kunnen vluchten. Dus dierenmishandeling is het gedrag wat we niet mogen accepteren. De rechter kan nu daar al iets tegen doen. Met de wet die voor ligt kan de rechter en op basis daarvan ook de LID en de NVWA kunnen ze veel meer doen dan nu. Maar je moet op een gegeven moment ook kunnen zeggen van ik hoorde dat vanavond ook al volgens mij meneer Jacob zeggen. Je moet op een gegeven moment ook durven zeggen van in dit geval is het gewoon verstandig voor het welzijn van het dier dat deze eigenaar, dit baasje, niet meer de gelegenheid krijgt om nog langer dieren te houden. En daar zitten we de streep onder klaar. Al in 2010 is de eerste motie hierover ingediend, over zo'n houtverbod. Waarom heeft dat nou zo lang geduurd? En heeft de VVD dan ook te lang daar geen werk van gemaakt? Oh, wat een fantastische vraag is dit. Ja en nee. Natuurlijk had het fijn geweest als we dit eerder hadden kunnen doen. Maar we gaan het nu doen. En ik heb ook het idee dat we op dit moment met een meerderheid in de Kamer dit kunnen gaan doen. Dus dat debat dat komt binnenkort naar ons toe. En dan gaan we dit proberen te regelen. Zodat het voor de toekomst voor meer dierenwelzijn in ons land kan zorgen. Dank VVD Tweede Kamerlid Erik Haverkort. Tot zover Dierenleed. Nu een vraag van de luisteraar. WNL Misdaadlijn. Via de WNL Misdaadlijn kunt u zelf uw verhaal delen of onze onderzoeksredactie een vraag stellen. Deze keer een vraag van Aart Goedegebuur uit Ede. Nou, ik heb eigenlijk wel een vraag. Ik kom zelf uit een groot gezin en ik ben de jongste ervan. Maar ik heb wel eens gelezen dat het tweede kind de meeste kans heeft om crimineel te worden. Dus ik vroeg me af, klopt dat ook? En hoe zit dat dan? Hoe komt het dat het tweede kind dan direct moet zijn? Kort graag. Het tweede kind. Ja. Is hij sneller crimineel? Gaat hij sneller het criminele pad op? Sandra, we hebben wat belletjes gedaan. Ja. Nou, we hebben hier onder andere contact over gehad met Kirsten Buijs. Zij is ontwikkelingspsycholoog en pedagoog en verbonden aan de Universiteit Utrecht. Zij geeft aan dat er inderdaad aanwijzingen zijn dat later geborenen een grotere kans hebben om crimineel gedrag. Ja. Maar hoe kan dat? Ja, nou, uit literatuur hierover blijkt dat eerstgeborenen net iets meer bescherming krijgen. En dan moet je denken dat er is onverdeelde aandacht voordat een jonger broertje of zusje wordt geboren. Ah. Er is meestal sprake van een grotere investering van ouders qua tijd, aandacht, geld. Wat zielig eigenlijk. Ja, en over de persoonlijkheid zegt zij, eerstgeborenen scoren vaak hoger op zorgvuldigheid en emotionele stabiliteit. En dat zijn ook weer beschermende factoren ten opzichte van crimineel gedrag. Ja. Kijk even naar de gasten hier aan tafel. Zijn jullie tweede kinderen toevallig? Ik ben eerstgeborene, dus sorry Maarten. Veilig. Ja. Allemaal goed gekomen. Maar Sandra, er speelt natuurlijk ook wel meer mee, lijkt me, dan toevallig je plekje in het gezin. Nee, ze zegt er ook wel bij, kijk, opvoedstijl, hoe het gezin functioneert, schooluitval en criminele vrienden hangen sterker samen met criminaliteit. Ja. Nou, meerdere factoren dus. Altijd, meerdere factoren. Ja, ja. Dus geen eenduidige factor aan te wijzen in dit geval. Nee, maar toch opvallend dat zo'n tweede kind dan toch net ietsje vaker dat criminele pad kiest. Nou, dus de vraag van Aart is bij deze beantwoord. Heeft u nou ook een vraag? Wilt u uw verhaal delen? Dan kan dat dus via de misdaadlijn. Ga naar wnl.tv/whatsapp voor het nummer. Stuur ons een WhatsAppje en natuurlijk het liefst een audiobericht, want we maken tenslotte radio. Ik dank de gasten Anouk Duinker en Mark Jacobs en natuurlijk ook Sandra van den Heuvel voor jullie komst naar de studio. Volgende week dan zijn we er weer op hetzelfde tijdstip. En hier gaat zometeen 5 dagen verder vanuit Eindhoven met Eshwet El Midoudi. Ik zou zeggen, hopelijk tot volgende week bij een nieuwe aflevering van het Misdaadbureau. Tot dan. Het Misdaadbureau is een programma van Omroep WNL. Dat is handig, de basisbibliotheek van Managementboek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Eigenlijk kunnen we nog alles makkelijk zelf. De boodschappen, het huishouden. Ja, we kunnen hier nog jaren blijven wonen. Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Daarom maken we de beste trapliften. Al meer dan 50 jaar. Kies ook voor een traplift op maat. Koninklijke Autolift. Kijk op autolift.nl. Vitaalbedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit 1,42 euro op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. Bezoek nu de tentoonstelling Gospel, muzikale reis van kracht en hoop in Museum Katharijnenconvent. Beleef de belangrijke geschiedenis van een van de invloedrijkste muziekgenres door bijzondere historische video- en audiofragmenten, interviews en concerten van de meest iconische gospelartiesten aller tijden. Nog te zien tot en met 10 april. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg.